Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 18 Aralık Salı. Yıl 2018, ay 12, gün 352, Kasım 41. 1440 Hicri Rebiülahir 11, 1434 Rumi Aralık 5. Erzurumlu Emrah. 18. yüzyılın sonunda Erzurum'un Tambura köyünde doğan Emrah 1854 yılında ölmüştü. Türk halk şiirinde divan şiiri etkilerinin en belirgin görüldüğü bir dönemin sanatçısıdır. Günün tarihi 16 yıl önce bugün 18 Aralık 2002'de bazı yabancı kuruluşların ülkemizdeki faaliyetleri hakkında incelemeleriyle tanınmış Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Necip Hablemitoğlu bir suikast sonucu vefat etti. 72 yıl önce bugün 18 Aralık 1946'da Uluslararası Para Fonu IMF faaliyete geçti. 153 yıl önce bugün ise yani 18 Aralık 1865'te Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik kaldırıldı. Günün anekdotu. Gazeteci Albert Einstein'a sorar. Sayın Profesör, 3. Dünya Savaşı'nda sonucun hangi silahlarla alınabileceğini bize söyleyebilir misiniz? Üçüncüsünü bilemem. Ama 4. Dünya Savaşı'nın en etkili silahını biliyorum. Programcı heyecanla ne olduğunu soruyor ve şu cevabı alıyor Albert Einstein'dan. Yontma taş balta. Büyük Saatli Marif Takvimi. It's alright. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta George Harrison bestesi Beatles'dan Here Comes the Sun dinledik. Güzel bir şarkı ve güneşi anlatan bu şarkı, güneşi anlatan bir hikayeyi gönderme yapıyor. Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısına bakıyoruz şimdi. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Her günün sonunda. Güneş bize daima şaşırtıcı bir veda sunar. Ne dünün ne de yarının gün batımı bir daha tekrarlanır. Böylesine görkemli bir biçimde giden sadece odur. Ölmek ve artık onu görememek adaletsizlik olurdu. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün kısaca 1499'da bugün Alpujarras'ta, İspanya'da, Endülüs'te bir isyan başlamış. Çünkü zorla Müslümanların katolikleştirilmesine giden bir durum var. Beğenmiyorlar kendi dinlerinden olmayan birisinin, kabul etmiyorlar. Dolayısıyla da geçeceksiniz diyorlar zorla bizim dine. Onun üzerine de isyan çıkmış ama 1499'da. 3 gün içinde ya Katolik Hristiyanlığı kabul edersiniz diyor Ferdinand, ya da bu ülkeden gidersiniz diyor bu insanlara. 3 gün içerisinde ülkelerini terk etmesini istiyor. Bir kısmı gitmek zorunda kalıyor, bir kısmı da işte kalıp, o zamanlar Murs adı verilen, hala da Murs olarak nitelendirilen Murs, evet. Bir kavim ortaya çıkıyor. Evet, 1916'da bugünse Birinci Dünya Savaşı'nda önemli bir savaş, muharebe daha doğrusu, Verdun Muharebesi sona eriyor. Alman kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Erich von Falkenhayn'ın komutasında Fransızlar tarafından yenilgiye uğratılıyor. Ve 337 bin ölü ve yaralı var, kayıp var. Casualty diyorlar ona. 337 bin sadece bir kısımda olsa gerek. Sadece bir şey de olsa. Verdun Muharebesi'nde bu kadar. Yani ikiye ayırmışlar benim daha önceden kaydettiğim Wikipedia'da. Almanlar ve Fransızlar diye. Bir tarafta 336 bin ile 434 bin arasında kayıp olduğu yazıyor. Diğer tarafta 379 bin kayıp olduğu yazıyor. Öldürülenlerin sayısı ise 143 bine 163 bin gibi bir oran var. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Niye savaşmışlardı? Ferdinand'ı gene neydi? Ferdinand'ı suikast sonucu öldürmüşlerdi ya. Ferdinand. Franz Ferdinand. Değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Olabilir. Arşidük. Arşidük Ferdinand. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Onu öldürmeleri, savaş yapmaları ve bir tek muharebede 337 bin kayıp ve yaralı verilmesine değer mi? Franz Ferdinand öyle bir karaktermiş demek ki. Avusturya Arşidükü. Evet, peki. Bunu bir de bunun diğer cepheleri var. Galicia'sı var, Çanakkale'si var, Yemen'i var, Sina'sı var. Rusya'daki o yapılmış olan devrimdeki ölen insanlar var. Oralarda açılmış olan cepheler de var. Evet. Hava savaşları var, zeplinler, balonlar, kimyasal saldırılar, peki, tank muharebeleri hepsi var. Hepsi Franz Ferdinand yüzünden mi oldu? Yani? Ben öyle düşündüm hep. Yanlışsam düzeltin. Yok, haklısın. Franz Ferdinand'ı öldürmemeliydiler. Miloš Kablović. Öldüren mi? Hmm. Bir serif. Hain mi demek lazım yani. Ama kime karşı hainlik yapmış? O da ayrı hikaye. Evet. Gavrilo Princip. Gavrilo Princip. Princip, evet. Evet, bizim Açık Gazete'de Cem Kum'un kaleme aldığı güzel bir makalede var bu konuda. Açık Kitap'ta. 1970'te de bugün tam 47 sene, 48 sene önce bugün 41'ler diye bir grup Demokrat Parti'yi kurduklarını ilan etmişler, açıklamışlar. Kurucular arasında Ferruh Bozbeyli, Saadettin Bilgiç, Talat Asal, Neriman Ağoğlu, Nilüfer Gürsoy, Mutlu Menderes ve Yüksel Menderes de yer alıyor. Evet, bu böyle. Şimdi tarihte bugün böyle. Bir de kayıp haberiyle girelim. Kürşat Akyol. Evet, özellikle özür dilerim. Hak haberlerini bir şekilde kamuoyuna getiren bir gazeteci olan ve 30 yılı aşkın kariyerine Türkiye'de birçok gazeteyi, BBC Türkçe, VDR ve Deutsche Welle gibi kurumları da sığdıran Kürşat Akyol 51 yaşında hayatını kaybetti. Dün geldi haberi. Evet. Ve gayet ayrıntılı bilgiler de veriyorlar orada da. Çeşitli kanallar, özellikle Deutsche Welle Türkçe'de var. Özellikle hak arayışlarını haberleştiren bir gazeteci olan ve 30 yılı aşkın kariyerine Türkiye'de birçok gazeteyi, BBC Türkçe'yi, VDR'i, Deutsche Welle gibi kurumları sığdıran Kürşat Akyol hayata veda etti. İlkeli gazeteciliğiyle tanınıyor Türk basınında. Bir süre Deutsche Welle'de de haber ve röportajları yayınlanmıştı. 1967 İzmir doğumlu, 30 yıl aşkın senin de söylediğin gibi kariyerinde Günaydın, Cumhuriyet, Radikal, Evrensel ve Karşı gazetelerin yanı sıra Kanal 6 televizyonu ve BBC Türkçe servisinde de çalışmış. Bataman Radyo ve Televizyon Kurumu BDR ve El Monitör'de de haber ve röportajlar hazırlayan, bir süredir kanser tedavisi görüyormuş Akyol. Evet. 2 yıldır da düzenli olarak BDR'in Kozmo kanalı kapsamındaki Sansürsüz Türkiye projesi için köşe yazıları kaleme alıyor. Dip Dalga Geliyor mu başlıklı son yazısı da burada yayınlanmış. Kozmo'nun Almanca ve Türkçe paylaşılan tweetlerinde "Biz eleştirel gazeteciler küçük bir aile gibiyiz. Kürşat Akyol'un gidişiyle azaldık. Cesurdu ve gerçek bir gazeteciydi. Çok üzgünüz." denilmiş. Sansürsüz Türkiye'ye yazıyor diyor. Türkay Unzenziert BDR'den Köln Radyosu adlı radyo programına da yıllardır röportajlar hazırlıyor. BBC BBC'de de BBC Türkçe'de de bir dönem çalışmış ve "Teslim etmediğin kalemin ve eğmediğin boynunla güle güle arkadaş" diye uğurlamışlar onu BBC News Türkçe'den. "Teslim etmediğin kalemin ve eğmediğin boynunla güle güle" diyorlar. Gazeteci dava ve eylemlerini gündemde tutmasıyla veya özel röportajlarıyla mücadelemize verdiği desteği unutmayacağız diyorlar. Evet. RSF'den sınır tanımayan muhabirlerden Erol Önderoğlu da "Meslektaşımız Kürşat Akyol'u yitirmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Gazeteci dava ve eylemlerini gündemde tutmasıyla veya özel röportajlarıyla mücadelemize verdiği desteği unutmayacağız. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz, acılarını paylaşıyoruz" diyor. Evet. Elif Ulgaz da 1990'lı yıllardan beri tanıştıklarını, o günden beri de basın özgürlüğü mücadelesinde yoldaşım oldu diyor. Mesleğinden ödün vermemiş, onurlu, iyi bir gazeteciydi. Koca yürekli, güzel insan, seni çok özleyeceğiz diyor. Evet, dün aynı zamanda Türkiye Mimarlık Camiası önemli isimlerinden biri olan akademisyen Profesör Afife Batur'u uğurladı. İlk tören Taşkışla'da yapıldı. Ardından da Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü. Ve son olarak da Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki Yeni Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı Afife Batur. Afife Batur arkasında birçok sayısız kitap ve makale bıraktı. Bunlardan bir tanesinde bizimle beraber geçtiğimiz dinleyici destek döneminde yaptığı mülakatta da anlatıyordu. O söyleşiyi de bulabilmek mümkün şu andaki internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda verilmiş olan linklerde dinleyebilirsiniz. Bu kitaplardan bir tanesi, bahsettiğim kitap, İstanbul Mimarlık Rehberi'ydi. Halen satışı var. Bu çeşitli yerlerde bulabilirsiniz. Bu kitaba da aynı zamanda erişimimi sağlayan Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'nden dinleyicimiz Selma Erdem'e de buradan bir günaydın diyorum. Evet. Gerçekten öyle. Çok yakın bir dostuydu. Evet. Ve destekçisiydi Açık Radyo'nun da. Kendisiyle de güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Evet. Peki. Böyle kayıplarımız var iki tane. İki tane gazeteciler demişken önce öyle gidelim istersen. Buyurun efendim. Bu Fatih Portakal. Evet. Meselesi var. Türkiye'nin en önemli şeylerinden biri. Meselelerinden biri. Yani bayağı ağır hakaret etti Cumhurbaşkanı. Galiz bir dil kullanarak Fatih Portakal'ın, üstelik ismiyle de sözüm ona dalga geçti. Narenciye midir, mandalina mıdır, bilmezsen haddini millet patlatır enseni demiş. Edepsiz ve ahlaksız demeseydi iyiydi demiş Fatih Portakal da, ama cevap vermeyeceğim diyor. Biz burada sadece Türkiye'nin gerçek haberlerini paylaşıyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıları anlatan ve yetkililerin harekete geçmesini sağlayacak haberleri paylaşıyoruz diye konuşmuş. Ki haklı. Gelirken yanlışlıkla televizyona baktım haberlere. Uyanamadım. Tekrar uykum geldi. Öyle mi? Evet, yani Konya'daki toplu açılış töreninde öyle söyledi. Ne demek bir milletin ensesini patlatması? Bir gazeteciyle doğrudan bu şekilde diyaloğa giriyor Cumhurbaşkanı. Daha önce Denizli'de yaptığı konuşmasında da bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür gezi olaylarının 15 Temmuz'da dersini alan kimdi? Gezi'de dersini alan kimdi? Neyse, bu tür hayatlarını kaybeden insanlardan bahsediliyor burada. Anlamadım ki. Belki evet. Bu tür olaylar, yoksa bu açıklayacağım dediği kasetlerde alakalı, görüntülerle alakalı bir şeyden bahsediyor. Her neyse, bu tür olaylara girişilenlerin bedelini ağır öderler diye konuşmuş. Sadece Portakal değil, topyekun. Yani demokratik bir şekilde protesto hakkını kullanmak, anayasal protesto hakkını kullanmak isteyenlere de bir mesaj var galiba burada. Portakal bu sözleri de başları kesilmelidir diyene bir iki laf edilseydi keşke, her şeye bir tarafa edepsiz ahlaksız demeseydi iyiydi paylaşımıyla cevap vermişti. Bu da hatırlatılıyor daha öncesinde yapılmış olan münakaşada. Şey yapmayacağım. Yani Banu Güven de gazeteci, Portakal örneğiyle Türkiye'de gazeteciliğin durumunu gözler önüne serdi demiş. Memlekette gazeteciliğin nasıl zor koşullarda yapıldığının bir örneği daha yaşanıyor. Gazeteci Fatih Portakal hakikati söyledi ve bir eleştiride bulundu diye her gün hedef gösteriliyor ve hakarete uğruyor. Bu nefret kampanyasına hemen son verilmeli demiş. Peki bu konuyla alakalı olarak haber yapan ya da yapmayan gazeteciler kendilerini nasıl hissediyorlar? Hadi yapanları bir kenara bırakalım. Bu konuyu doğrudan can güvenliğiyle alakalı olmaya başladı artık. Ense evet. Patlatmaktan bahsediliyor. Evet, yani büyük bir şeye de uğrayabilir. Peki, linç edilebilir. Yani yapamayanlar diğer hükümete yakın havuz medyası olarak nitelendirilen yerde bu şekilde haber geçemeyenler, gazetelerde bunu yazmayanlar kendilerini nasıl hissediyordur şu anda? Bir mesai arkadaşları, yakın zamanda çalıştıkları belki de bir mesai arkadaşları bu şekilde tehdit ediliyor ve hiçbir şey diyemeyecekler mi? Sadece ekmek mi yani? Kazandıkları para mı? İçinde bulundukları lüks mü? İşlerinin güvenliği mi yani bu adamların istedikleri şey? Bu gazetelerde yazanların, çizenlerin, televizyonlarda kameranın başında olanların. Ne zaman bir şekilde tepki gösterecekler ve yapılmış olan bu şeyleri editörlerine ya da o gazetenin, televizyonların sahiplerine bir şey diyebilecekler? Yapmıyoruz zaman. Ne zaman diyecekler? Diyemeyecekler değil mi? Daha önce de dememişler. Evet, sözcü yazarlarından Deniz Zeyrek de Portakal'ın açıktan hedef gösterildiğini belirtmiş ve yapılanların bir seçim uğruna değmeyeceğini belirtmiş. Biraz sağduyu lütfen demiş, bir seçim uğruna değmez diyor. Unutulu gider gene Merkel'le, Macron'la, diğer önde gelen insan hakları savunucusu ülkelerin başkanlarıyla beraber el sıkışılır. Ardından protokol yemekleri yenilir. Ve ardından hiçbir şey yokmuş gibi tekrardan Türkiye gündemine ve dünya gündemine devam edilir. Ama gazeteciler tehdit edildiğiyle kalır. Evet, Erol Önderoğlu, sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli ve Türkiye Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen, Portakal'ın Erdoğan tarafından 15 Aralık'tan beri yaptığı 3 konuşmada ardı ardına hedef alınmasını değerlendirmişler. Bu da bir anette var. Portakal'a zarar gelirse sorumluluğu Cumhurbaşkanı'ndan bileceğiz demiş en Önderoğlu. Ya Portakal'dan kasıt buradaki televizyonlardaki muhalefet olarak söyleyebileceği sözü sakınmadan söyleyen tek kanal, tek haber programı olarak görebilmek mümkün. Başka bir şey yok yani. Onu da bu tahammül şekilde, edilmiyor. Tahammül işte. Edilemiyor. O da bu şekilde tehditlerle beraber ayakta kalmaya çalışıyor. Evet, yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan biliriz demiş, bunu ilan ediyoruz ve yerel seçimlere doğru giderken bir kez daha bir cumhurbaşkanına yakışmayacak üslupta kendisi kadar kamuoyuna mal olmuş bir gazetecinin canına kast edilebilecek bir ölçüde hedef alındığına tanık oluyoruz demiş. Gayet endişe verici. Çok. Geçmişte Hrant Dink örneğinde yaşadığımız gibi Fatih Portakal'ın canına kast edilirse toplumda bağımsız durması beklenen ve vicdanları rahatlatması beklenebilecek kişi olarak Sayın Cumhurbaşkanı ne gibi bir söyleme sığınacak? Sınır tanımayan gazeteciler olarak toplumsal kutuplaşmayı tehlikeli şekilde provoke eden bu sorumsuz söylemlere son verilmesini bekliyoruz demiş. Portakal'ın başına bu saatten sonra bir zarar gelmesi durumunda sorumluluğu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bileceğimizi ilan ediyoruz diyor. İşteyse bu saatten sonra Türkiye'de basın özgürlüğü var şeklinde bir açıklama yapılmasın. Bu özgürlük değil yani. Bir cumhurbaşkanının bir gazeteciye patlatırlar enseni şeklinde bir seslenişte bulunması basın özgürlüğü değil. Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan Mustafa Kuleli de şey demiş. Erdoğan, Fatih Portakal'ın şahsında Türkiye medyasına ve toplumuna ben şiddetle sizi bastırırım. Kimse bana bir şey söyleyemez. Sokağa çıkamazsınız mesajı veriyor. Her şeyden önce birkaç yeri düzeltmek lazım. Birincisi sokağa çıkmak. Eylem yapmak, protesto düzenlemek haktır. Anayasal bir, anayasal bir haktır. Bu evrensel doğruları Erdoğan'a tekrar tekrar hatırlatmaya devam edeceğiz demiş. İkincisi açık ki Erdoğan savcılar harekete geçecektir dediğine göre yargının üzerinde olduğunu düşünüyor. Bağımsız bir yargı olmadığını kendisinin talimatıyla savcıların harekete geçtiğini de itiraf etmiş oluyor. Tabii seçimlere giderken böyle Erdoğan gibi popülist siyasetçilerin toplumu kutuplaştırmak, bölmek ve bu sayede kendi kitlesini yeniden arkasında birleştirmek üzere çabaları oluyor. Bugün yapılan da budur demiş. Ama oynadığı bu tehlikeli oyun sonucunda bir gazeteciye, bir sivil toplum insanına ya da bir akademisyene yarın saldırı olsa Erdoğan bunun altında kalacağını da bilmelidir demiş. Evet. Siyaset kurumu ülkenin tamamına hizmet etmek için vardır. Ancak Erdoğan bu olgunluğa henüz erişemediği için sadece kendi kitlesini düşünüp onlara hizmet ediyor ve kendi kitlesinin cumhurbaşkanı gibi davranıyor. Bu çok tehlikeli. Türkiye'yi bölecek olan, ilerlemeden, demokratikleşmeden uzaklaştıracak olan şey Erdoğan'ın bu tip çıkışlarıdır. Bu sözleri çok tehlikeli buluyoruz ve bir kez daha gazetecilere, fikir insanlarına bu hasmane tutumdan vazgeçmesini istiyoruz demiş. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş de cemiyet adına basın özgürlüğü eğer evrensel ölçülerde ele alırsak halkın gerçekleri öğrenmek, doğruları bilmek hakkıdır demiş. Bunun için görev yapan gazetecilerin siyasetçiler tarafından hedef gösterilmesini demokrasi dışı görüyoruz diyor. Evet. Basın konseyinden de Eşmen, genel sekreter Mustafa Eşmen, endişelerinin had bildirmek için bekleyenlerin bunu bir talimat olarak algılamasıdır demiş. Ve şunu eklemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan son mitinglerinde muhalefetin yanı sıra medya mensuplarını da hedef almaya alışkanlık haline getirmiştir. Hafta sonu Denizli ve İstanbul'daki mitinglerde adını vermeden eleştirdiği Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal için bugün Konya'daki konuşmasında birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni ifadelerini kullanmıştır. Endişemiz bu had bildirmeyi için bekleyenlerin bunu talimat olarak algılamasıdır diyor. Çok tehlikeli bir Can Dündar olayında gördük. Adliyenin önünde doğrudan teşebbüs ettiler öldürmeye bir gazeteciyi. Ve evet. Ardından da azmettiriciler serbest bırakıldı geçtiğimiz aylarda. Ve saldırıyı gerçekleştiren kişiye de İHAL indirimi verildi. Evet. Güzel. Adliyenin önünde gerçekleşti bu saldırı. Adliye, kameraların önünde. Evet. Adliyenin içinde yani. Evet. Avlusunda. Aynen öyle. Evet. Fatih Portakal yalnız değildir diyorlar işte gazeteciler. Aydın Engin de çok böyle bir üslubun olamayacağını belirten bir yazı yazmış. T24'teki köşesinde, tırmık köşesinde çok endişe verici gelişmeler oluyor gerçekten. Maalesef. Peki burada bir ara verelim. Ondan sonra da şeyle devam ederiz. Biraz da çevre ve iklim haberleriyle götürürüz. Aydın Engin de şey diyor. Ey AKP reisi bir ara ver, bir soluklan demiş. Konya'da, Denizli, Konya'da derken her gittiği yerde yağmış, gürlemiş, inciler saçmış. Her bir cümlesi yakama yapışmış. Beni yaz, beni diye bağırmakta diyor. Ve AKP reisinin gezi korkusu ve sokak takıntısı ve demokrasi tiksintisi yüzünden zembereği iyice boşaldı. Önce 5 yıl önce müezzinin tanıklığıyla fos çıkmış bir yalanı yeniden ısıtıp önümüze koydu diyor. Evet o da ilginç yani. Bira içme meselesi Bezmi Alem Valide Sultan. 5 sene önceki konu. Ve bunu görevden alınmıştı. Müezzin. Ben bir din adamı olarak müezzin yalan söyleyemem böyle bir olay yoktu diyor. Yatıştırmaya çalıştım demişti. Ama beni şey yapacaklarına, ödüllendireceklerine tenzili rütbe yaptılar diyor. Yıldırım, soyadı Yıldırım'dı. Böyle bir durum işte. O, tamamen aşağı çıkmış olan bir, fos çıkan bir yalanı tekrar söylemek durumunda kalıyoruz. Peki, evet, şeyi de söyleyelim. Hudeyde'de ateşkes bugün başlıyormuş. İyi, güzel. Tarihin en büyük vahşet olaylarından bir tanesi. Güzel. Yemen'de en büyük liman kenti Hudeyde'de çatışmaları sonlandıracak ateşkesin salı gününden itibaren, bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini açıklamış Birleşmiş Milletler. İç savaşta son dönemde en büyük çatışmaların yaşandığı liman kenti Hudeyde'de ateşkes bugünden itibaren geçerli olacak. Geçen hafta Perşembe günü İsveç'teki görüşmelerde alınan ateşkes kararı sonrası tarafların silahları susturacağını belirtmiş. Bunu da Deutsche Welle Türkçe'den görebiliyoruz. Bakalım tutacak mı? Çünkü bir ara ateşkes olmasına rağmen, anlaşmaya varılmasına rağmen gene şiddetlenmiş ve çatışmalar artmıştı. Evet. Arap Baharı'ndan beri devam ediyor. 2011'de Tunus'tan başlayarak böyle bir durum var. Çocukların hayatı da pamuk ipliğine bağlıydı deniyordu. Çok yani 5 kiloluk 5 yaşında bir 5 kiloluk çocuktan görüntülerden bahsediyoruz. Peki ara. Açık Gazete. Just like a rainbow, I'm fading away. Papa leaves me most every day. Oh, he don't mean me no good. Why, you know I only wish he would. I'm almost gone insane. I'm forever trying to call his name. Look what you're doing. Think what you're doing. Oh, Papa, you caused my ruin. You caused me ruin. All the money I give to you, you make me mean and awfully blue. Oh, you'll miss me. You'll long to kiss me. Regret the day you ever quit me. Oh, Papa, think when you're always from home. I give you money, I don't want me no how. But you will love me one day somehow. And Papa, Papa, you won't have no mama at all. When you're always from home, I give you money, you don't want me no how, but you will love me someday somehow. And Papa, Papa, you won't have no mama at all. Odeta'dan dinlediğimiz O Papa adlı şarkıydı. Amerikan folk müziğinde blues, caz ve bütün ilahi alanlarında, janrlarının hepsinde başarı göstermiş. Repertuarı çok geniş olan, aynı zamanda da çok önemli bir sivil haklar aktivisti, haklar savunucusu olan Odeta'ya bir günaydın daha demiş olduk. Ölümünün 10. yıl dönümünde. Bugün artık sonuncu parçaları çalıyoruz. Yarın başka bir şeye geçeceğiz anmaya. 100 yaşında Professor Longhair çalacağız. Evet. 100. yaş gününde. Evet, şimdi devam ediyoruz. Caminin müezzini de o dönem ne demişti onu da söyleyeyim mi? Buyurun efendim. Dolmabahçe'de Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ne bira şişeleriyle girildiği ve içeride içki içildiği iddiasını dün bundan önceki birkaç günde de tekrarladı yıllar sonra Erdoğan. Adalet, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı kendisi. Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ne bira şişeleriyle girildi, içeride içki içildi dedi. Ve Konya'daki toplu açılış töreninde, affedersiniz, Dolmabahçe'de Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içine bira şişeleriyle girdiler. Bunlar böyle ahlaksız ifadelerini kullanmıştı. O protestoların yaşandığı dönemde sık sık bu iddiayı da dile getirmişti. T24'te haber merkezinden okuyoruz. O dönemki müezzin Fuat Yıldırım tarafından yalanlanmıştı yalnız. Konuya ilişkin soruşturma kapsamında terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerine verdiği ifadede, din adamıyım, yalan söyleyemem. Ben cami içerisinde içki içen ya da elinde içki şişesi olan birini görmedim. Görmediğim şeyi söylemem demişti. Ben sadece cami dışında camın önünde bira şişesine benzer bir şişe gördüm ama içeride görmedim demişti. Ve biber gazından etkilenenlere camiye sığınmışlardı. Cami içinde ilk yardımda bulunulduğunu da aktarmıştı. Ama evet, bu suçun cezasını da ödemiş ve görev yeri değişmişti. Yalanlamasının ardından Başakşehir'e bağlı Kayabaşı köyünde görevlendiriliyor. Diyanete de dava açmış. Yani sağlam durmuş. Hı hı. Müezzin Yıldırım avukatı Ali Tizik tarafından 21 Mart 2014'te İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne verdiği dilekçede 31 Mayıs 2013 akşamı polisin gaz sıktığı eylemcilerin bir kısmının duvarları aşarak caminin bahçesine, bir kısmı da içeriye girdi demiş. Ancak dışarı çıkarılan grubun kapıları tekmeleyip kilitlerini kırdığını iddia etmiş. Grubun cemaatle karşı karşıya gelmemesi için 0:30'da dışarı çıkarıldığını ifade etmiş. İstenmesine rağmen, burası da ilginç, polisten yardım alamadıkları gibi eylemcilerin camiye doğru püskürtüldüğünü söylemiş. Hı hı. Buna ne buyurulur? Bildiğimiz şeyler. Evet. Fuat Yıldırım caminin yakılmasını, insanların birbirini öldürmesini, çevreye zarar verilmesini önlemek için mikrofonla eylemcilere seslendim demiş. Onlara molotof kokteyli atılırsa cami yanabilir, yaralılar zarar görebilir ve caminin Sivas'taki Madımak Oteli olayına dönebileceğini de söylediğini aktarmış. Ortalık cehennem gibiydi diyor. Camideki yaklaşık 3000 eylemci panik içindeydi. Dışında kalan eylemciler sinirlenerek caminin cam ve kapılarını tekmelemeye başladı. Ortalık cehennem gibiydi. Allah korusun, bir molotof veya bir el bombası atılsaydı hem insanlık olarak hem de ülke olarak biterdik. Belki de bu güzel ülke iç savaşa gidecekti demiş. Pencerenin önünde ezik bir bira kutusu, mahvilde yarım paket sigara deniyor. Böyle bir durum. Peki, bunu da geçelim ve biraz da çevre haberlerine, çevre ve doğa haberlerine geçelim. Çimento ile ilgili çok ilginç bir haber var. BBC Türkçe'de çıkmıştı. Evet. Küresel ısınmanın gizli sorumlusu diye Lucy Rogers imzalı BBC News'dan bir haber. Türkiye'deki ekonomik şu andaki mevcut durumun da gizli sorumlusu olarak nitelendirebiliriz belki de. Evet, ama Türkiye'deki durumdan tabii çok daha önemli küresel iklim yıkımı. Tabii. Betonun en temel bileşeni olan çimento, çevremizdeki pek çok yapıyı şekillendiriyor. Çimentonun doğada bıraktığı ayak izleri de çok belirgin. İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House, dünyaya salınan toplam karbondioksitin %8'inin çimento kaynaklı olduğunu belirtiyormuş. Evet. Tek bir ürün karbondioksit salımının %8'i. Müthiş bir şey yani. Çimento sektörünün karbondioksit salımını bir ülkede karbondioksit salımı olarak, bir ülkenin karbondioksit salımı olarak varsayarsak demişler haberin içerisinde, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra 3. sırada yer alacağını görebilirmişiz. Çimento üretimi uçak yakıtlarından daha fazla karbondioksit salımına yol açıyormuş ve sektörel bazda toplam küresel salımın %12'sini oluşturan tarım kaynaklı salımın hemen arkasında yer alıyormuş. Evet, yani zaten Chatham House'un sorumlusu, Enerji, Çevre ve Kaynaklar Bölümü müdür yardımcısı Felix Preston diye biri, beton ucuz demiş, hemen her yerde üretebilirsiniz ve sağlam bir bina inşa etmeniz için tüm özellikleri barındırıyor. Beton olmadan bina yapmak mümkün olmasına rağmen kolay değil bu demiş. 1950'lerden bu yana 30 kat büyümüş. Evet. Yani %3000 mi oluyor? Evet. Herhalde 1990'ların başından bu yana 4 katına çıkmış. %400. Çin Amerika'nın tüm 20. yüzyıl boyunca kullandığından daha fazla çimento kullanmış. Evet. Acayip rakamlar bunlar ve gerekli. Bunları bilmek lazım. Çimento üretimi hiç masum değil. 2030'a kadar Chatham House diyor ki araştırmacılar, binaların dünya yüz ölçümünde kapladığı toplam alanın gelecek 40 yılda 2 katına çıkacağı. 2 katına. Bunu karşılamak için çimento üretiminin 2030'a kadar %25 artması. Binalar artmaya devam ediyor. Yaşasın binalar ve çimento ve beton. Chatham House raporu, enerji verimliliğinin artırılması ve fosil yakıtlar yerine atık yakılmasının teşvikiyle ton başına üretimde karbondioksit salımının son 10 yılda %18 azaldığını da ortaya çıkarmış. Yani cüruf en büyük kirleticiymiş. Ana maddesi cüruf. Karbondioksit salımının en çok gerçekleştiği süreç işte %8 küresel çimento üretimi toplam salımın 2,2 milyar ton karbondioksit salımını yol açmış. 2016 yılından bahsediyorum. Vay canına. Müthiş yüksek. Bu miktarın yarıdan fazlası da yakma sürecinde fırınlanıyor ya. Evet. Beton yapmak için kireç taşı ve kil ham maddeleri taş ocaklarından çıkarılıp parçalanıyor. Toz haline getiriliyor. Sonra demir cevheri ve karbonatla karıştırılıyor. Daha sonra fırına veriliyor. Mercimek değil bu. 1450 derecelik fırınlarda bekletiliyor. Yakma sürecinde kalsiyum oksit ve karbondioksit ortaya çıkıyor. Cüruf olarak adlandırılan yeni bileşen de bilya büyüklüğünde geri bileşen olarak meydana geliyor. Soğuduktan sonra toz oluyor. Kireç taşı ve alçı taşıyla harmanlanıyor. Ve beton firmalarına hazır olarak yollanıyor. Bak ne kadar rasyonel ve düzgün bir şey yani. Ardından biz de içine girip oturuyoruz. Evet. İş yapıyoruz. Sığınıyoruz. Saklanıyoruz. Kendimize savunma alanları gerçekleştiriyoruz. O da yetmiyor. Ardından bombalayıp yok ediyoruz. Evet. İklim değişikliğinden ötürü ortaya çıkan çevre felaketlerinde yok olmazsa. Zamanla zaten kendi kendimize yıkıyoruz. Yerine yenisini yapıyoruz. Her halükarda yıkıyoruz. Yerine yenisini yapıyoruz. Evet, bu bayağı önemli bir haber. Lucy Rogers imzalı BBC News'dan. BBC Türkçe'den aldık biz bunu. Bir de Democracy Now'dan bu toz ve şeyden bahsederken, bebek tozu kullanıyor mu sizin ailede, kullanıyorlar mı bebek tozu mu? Evet. Nasıl bebeği böyle şey yapıp böyle kudurası. Ha öyle tozu. Yok. Hiç kullanılmıyor. Johnson & Johnson markası vardır. Biz kül kullanıyoruz. Meşe külü mü? Daha sağlıklı olduğu söyleniyor. Evet, kesin. Şimdi ama bebek Johnson & Johnson meşhur firma, yani dünyanın en büyük bebek ürünleri üreten firmalarından bir tanesi. Herkes bilir yani. Şimdi bu dev ilaç devi Johnson & Johnson bebek talk pudrası içinde tehlikeli seviyelerde asbest varmış. Öyle mi? Evet, asbest karsinojen, yani kanser yapıcı bir madde malum. Şirket bunu biliyor muymuş sence? Bilmiyordur. Bilse neden böyle bir şey yapsın diye böyle saf saf konuşayım. Biliyordur gibi söylediniz sanki. 71'den beri biliyormuş. 71'den beri mi? 71'den beri ve kısıtlamamış asbestli bebek tozu, talk pudrası yapmaya devam etmiş ve örtbas etmiş. Öldürücü bir şey bu, karsinojen madde. Yani Reuters'ın haberi bu. Bebek tozu, talk pudrası 1971 kadar geriye gidiyor, biliyor. Şimdi bu haber çıkınca, Reuters'ın haber ajansında bu haber yayınlanınca, hı hı, Johnson'ın hisse senetlerinde bir düşüş görülmüş ya. Ya. %10. Yani bebekleri öldürdüğü için %11 indirim size yeter demiş. Zuckerberg de aynı zamanda Cambridge Analytica'ya bu dataları verdiği için mahkemeye çıkmıştı. Ardından ağlayıp kadar pişman olduğunu söyledikten sonra özür dileyip hisselerini %10 arttırmıştı. Belki aynı metodu kullanarak ne kadar ağlayıp ardından pişman olduklarını söylerlerse hisselerini arttırabilirler. Yalnız gözyaşına bakıyor buradaki doğum borsadaki hisseler. Yalnız burada ufak bir pürüz var. Sorun demeyeyim. Binlerce dava açılmış. Talk pudrası kansere yol açtı diye. Bizim bebeklere. Yani bebeklere talk pudrası serpiyorsun ve kanser oluyorlar mesela. Bunun sorumlusu Johnson & Johnson, dev ilaç devi. Evet. Ve biliyormuş. Buna ne söyleneceğini bilmiyorum. Güzel bir haber bu da, değil mi? Şirket kapitalizminin vardığı uç noktalardan bir tanesi. Bu arada hazır Amerika'ya gitmişken çevre konusunda biraz da oraya orada kalalım. Zinke gitti. Gidiyor daha doğrusu. Ryan Zinke, İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'de ya da bazı başka ülkelerde olduğu gibi değil, doğrudan doğruya çevre meseleleriyle birinci derecede ilgili çevre koruma kurumları ona bağlı, EPA filan. Ve yılın sonunda Ryan Zinke gidiyormuş. 17 federal soruşturma varmış hakkında. Her türlü yolsuzluk, etik, ahlaki problem ve suç 2 yıldır bulunuyor ve Zinke şu önemi şurada, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin federal topraklar üzerindeki en büyük çevre koruma şeylerini geri çevirmiş. Yani kaldırmış, çevre korumaktan vazgeçmiş Zinke. Çevre korumaya ne lüzum var demiş yani. Evet. Çok büyük Amerika Birleşik Devletleri'nin sahil sularını da petrol ve doğalgaz sondajlarını açmış. Daha iyi. Ve yerine kim geliyor peki? David Bernhardt geliyormuş. Onu bekleniyor. Onu seçmesi bekleniyor Trump'ın. Aday göstermesi. Yani geçici İçişleri Bakanı olarak. Bernhardt da eski bir fosil yakıt ve su endüstrisi lobicisi. Yani bütün Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Trump yönetimi tamamen fosil yakıtların, petrolün, doğalgazın filan emrinde çalışıyor ve tehlikeye düşmüş. Her günde 200 türün ortadan kalktığı bir dönemde bunların hepsini kaldırıyor endüstrisi lobicilerine bakarak ve yeni petrol ve doğalgaz Batı eyaletlerinde açmaya gayret ediyorlar. Evet. Güzel değil mi? Evet. Gayet iyi yani. Evet. Bir de çok ilginç bir şey var ama onu Ahmet İnsel'le konuşacağız. Köle yasası var. Macaristan'da 10 binlerce kişi neden hükümeti protesto ediyor diye. 10 bini aşmış durumda. Pazar günü başkent Macaristan'da, başkent Budapeşte'de düzenlenen protestolara katılım 10 bini aşmış durumda. Günlerdir ülkenin başbakanı ve Viktor Orban karşıtı sloganlar duyuluyormuş. Yıllık fazla mesai sınırını artıran yeni iş kanununa yönelik protestolar 5. gününde de gergin geçmiş. Şimdi bunu da Ahmet İnsel'le konuşuruz zaten. Binali Yıldırım bu aralar Macaristan'da. Haberiniz var mı? Hayır. Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'le görüşmüş. Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 95. yıl dönümü olduğunu hatırlatmış Yıldırım. Daha da öncesine dayanıyor galiba bu diplomatik ilişkiler. Hunlar. Hunlar mı diyorsunuz? Tabii. Türkler, Hunlar. Çok eski. Öyle mi? Onu Sezin'e sorarız. Türk-Macar geleceğini. Geleneğini mi? Geleneğini, geleceğini. Gelenekten geleceğe nasıl gitti? Ama Binali Yıldırım orada ne yapıyormuş? Ziget var seferi de oradaydı değil mi? Evet. Benim oradan aklıma geldi. Avrupa Birliği'ne ne kadar sempati duyduklarından bahsediyorlarmış birbirlerine karşı ve Türkiye'nin ne kadar çok Avrupa Birliği üyesi olması gerektiğine dair de destek mesajları veriliyormuş Macaristan tarafından. Ama bu arada Macaristan da Avrupa Birliği'nden atılmak isteniyor. Onu da hatırlatarak geçtiğimiz evet. Sene içerisinde olan olaylar bunu gösteriyordu. Atılmak değil de ayağını denk al mesajı veriliyordu. Evet. Türkiye üzerinden değil tabii ki. Bir de çok önemli bir haber var. Onu da söyleyelim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda New York'ta Uluslararası İşbirliği kararı alındı. Mülteciler konusunda. Bu da bir ilk. Hudeyde'den sonra Yemen'de mülteciler konusunda ve 181 ülke oy kullanmış. Mültecilere yardım edelim diye. Bir tek ülke hayır yardım etmeyelim demiş. Hangisi? Amerika Birleşik Devletleri. Hayır işte. İsrail. Türkiye. Suudi Arabistan. Macaristan. Çin. Tam geliyordum oraya da. Macaristan. Aşırı sağcı Başbakan Viktor Orban'ın yönetimi tam bir göçmenlere ve mültecilere tam bir cepheden taarruz yapmakla suçlanıyorlar. 181 ülke onaylamış. Üçü çekimser kalmış. Dominik Cumhuriyeti, Eritre ve Libya. Gerisi Amerika Birleşik Devletleri'nde o demek ki dışarıda kalmamış. İlginç bir şey. Ama Macaristan belki Binali Yıldırım'la onu da konuşmuşlardır. Macaristan şey yapıyormuş. Bütün dünyadaki mülteciler sadece 5 ülkeden geliyormuş. Onu da biliyor muydun? Nereden efendim? Şey. Afganistan, Suriye, Yemen. Yok. Yemen'den çıkamıyorsun. Giremiyorsun ki çıkamıyorsun. Evet. Suriye, giriş, Afganistan, çıkış. Güney Sudan, evet. Myanmar ve Somali. Evet. Kıtlık ve kıtlıkla beraber ortaya çıkan savaş ve çatışma durumları. Evet. Bütün saydığınız ülkelerde var. Evet, aynen böyle. Çok. Aynı zamanda savaşla beraber ortaya çıkan kıtlık durumları da var bu ülkelerde. Birbirlerini besliyorlar yani. Ama şaşırtıcı bir liste değilmiş, onu da söylemek gerekiyor. Peki, ara verdik. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın, geçmiş olsun. Günaydın Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Günaydın. Evet, ayakta durmaya çalışarak devam ediyoruz programlara. Evet, neyle başlıyoruz bugün? Macaristan. Macaristan'da devam ediyor 6 günden beri protesto gösterileri otoriter yönetime karşı, Orban'ın otoriter yönetimine karşı. Bu protesto gösterilerinin başlangıcı, daha doğrusu son protesto gösterilerinin başlangıcı çarşamba günü mecliste geçen iki kanun. Birincisi esaret kanunu, kölelik kanunu olarak tanımlanan iş yasasını değiştiren bir kanun. Ve gerçekten akıllara zarar bir kanun. Bunu tasarlamak bayağı özellikle bir çaba gerektiriyordu büyük ihtimalle iktidar tarafından. Sıkı durun. Bu yeni kanun işverene 400 saat fazla mesai yaptırma, yılda 400 saat fazla mesai yaptırma hakkı tanıyor. Birincisi, bu 400 saat fazla mesai çalışanların istememesine rağmen yaptırma hakkı tanıdığı gibi, bu 400 saat fazla mesainin ücretlerini de 3 sene sonra ödeme imkanı veriyor. Çok güzelmiş. Ve 3 sene zarfında iş yerinden ayrılırsanız da bu parayı almama veya bu parayı ödememe diyelim. Daha doğrusu artık işverenin bu parayı ödememesi de mümkün. Orası biraz karışık. Kanunda tam belirgin değil. Ama 400 saat fazla mesai yaptırabilme imkanı getiren bir kanundan bahsediyoruz. Ve anında değil, 3 sene sonra gerekirse bu paranın ödenmesi. Gerekçesi kanunun iki gerekçesi var. Birincisi, hükümet diyor ki böylece işe çalışanlar daha fazla gelir sahibi olacaklar diyor. Zaten gönüllü bir fazla mesai imkanı tanıdıktan sonra isteyen daha fazla çalışabilir. Ama böyle değil. İkincisi, esas derdi tabii ki Macaristan'da çok ciddi bir hem nüfus azalması var, hem de çok çok önemli, Macaristan nüfusuna oranlandığında belki Türkiye'nin kat be kat daha fazlası, bir genç, iyi yetişmiş emek göçü var yurt dışına. Beyin göçü yani, evet. Beyin ve emek göçü. Beyin ve emek göçü. Ve amaç, Macaristan'a yerleşen Alman otomobil firmalarına emekçi bulmak ve ucuz emekçi bulmak. Diğer taraftan diyeceksiniz ki ya madem büyük emek göçü var, büyük açık var, bir de Macaristan nüfusu azalıyor biliyorsunuz, çoğu Doğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi. Peki niye bu ülke kapılarını bu kadar sıkı sıkıya göçmen işçilere kapatır, anlamak mümkün değil. Hem yabancılara karşı inanılmaz bir ırkçı, dışlayıcı kampanya yürüterek Viktor Orban, biliyorsunuz son seçimlerde yeniden bunu gündeme getirerek seçildi. Hem diğer taraftan da kendi emekçilerine de yabancılara yaptığı muamelenin daha kötüsünü yapmaktan da imtina etmiyor. Aslında hakikaten bu neoliberalizm ve otoriterizmin bu çiftleşmesinden doğan bu yaratık hakikaten çok anlamlı gibi geliyor bana örnek olarak. Diğer taraftan ikinci bir kanun, gene muhalefetin protesto ettiği, özel mahkemeler kurulması ile ilgili bir kanun. Bu özel mahkemelerin yetki alanları da kamu ihaleleri konusunda, yolsuzluk davalarında, seçim hilesi veya seçim sonuçlarıyla ilgili itirazlarda, mültecilerin veya göçmenlerin yaptıkları müracaatlarda yetkili mahkeme olmak. Farkındasınız değil mi? Kamu ihaleleri, yolsuzluk, seçim sonuçlarıyla ilgili itirazlar, mültecilerle ilgili konularda yetkili bir mahkemeler kuruyor. Bu yetkili mahkemeler dolayısıyla hükümetin tamamen kendisi açısından hassas olan konularda yetkili olacak. Hem seçim konusunda, hem yolsuzluk konusunda, hem kamu ihaleleri konusunda. Zaten Orban hükümetinin can damarları bunlar üçü de. Yolsuzluğun özellikle ahbap çavuş kapitalizminin zirve yaptığı bir yönetimden bahsediyoruz. İkinci şey, karşı çıktıkları madde bu. Ve dünden beri de muhalefet milletvekilleri MTVA televizyonuna girmeye çalışıyorlar. MTVA televizyonu devlet televizyonu. Ve bu devlet televizyonunun önünde pazartesi günde akşamleyin toplandılar. Dün akşam toplandılar. Sitin yapılıyor televizyonun önünde. İki milletvekili devlet televizyonuna girmeye çalışırken oradaki özel güvenlik güçleri tarafından yaka paça dışarı atıldılar. Bu anayasaya aykırı bir davranış olmakla beraber. Burada da talep, üçüncü talep, bağımsız ve objektif olması devlet televizyonunun ve buradan hareketle de basın özgürlüğünün tanınması konusunda harekete geçmiş durumda muhalefet. Sosyalist Parti Milletvekili Tot'un demecini okudum. İşte basın özgürlüğünden bahsetmek ve binlerce insanın kölelik kanunu eleştirmesini halka bildirmek istiyoruz diyor televizyonda. Bunların hiçbiri yok. Oradaki penguen gösterileri gibi olsa gerek diye düşünüyorum orada da evet, olaylar olurken. Hükümette protestoların arkasında kim var demiş. Tabii ki Soros'un paralı askerleri. Var demiş. Evet. Hükümet göstericileri Soros'un finanse ettiği vandallar olarak tanımladı dün. Harika. Pazar günü 15 bin kişinin, 10 ila 15 bin kişinin Budapeşte'de yürüdüğünü gözlemciler söylüyorlar. Ama sadece Budapeşte'de değil, Pekste ve Taşra'da da ki esas Orban'ın oy depoları Taşra'dır. Zaten Macaristan'ın ikiye bölündüğünü söyleyebiliriz. Büyük şehirler muhalefeti desteklerken esas bu otoriter, ultraliberal, kendisini illiberal demokrasinin temsilcisi olarak tanımlayan Orban'ın destekçileri ise küçük taşra şehirleri ve kırsal bölgeler, fakat orada da artık ciddi bir tepkinin yükselmeye başladığını gözlemciler aktarıyorlar. 5 tane talep var işte, dediğim gibi biraz önce saydım. Kölelik yasasının iptali, kamu bu özel mahkemeler kurulmasının, devletin yaptıkları veya hükümetin yaptıklarını denetleyecek imkanların sınırlandıran özel mahkemeler kurulmasına karşı çıkıyorlar. Daha bağımsız ve objektif olmasını talep ediyorlar. Özellikle basının. Çünkü basının devlet televizyon dışında gazetelerinde önemli bir bölümünü Orban yandaşlarına satın aldırmış durumda. Diğerlerini kapattırarak. Dördüncüsü Macaristan'ın Avrupa savcılık sistemine dahil olmasını talep ediyorlar. Beşincisi, üniversite özgürlüğünü talep ediyorlar. Biliyorsunuz geçen Nisan'da çok büyük bir gösteri olmuştu Macaristan'da, 40 bin kişinin katıldığı. Orban'ın Soros'un finanse ettiği veya Soros'un vakfının finanse ettiği Orta Avrupa Enstitüsü'nün kapatılması veya işinin zorlaştırılmasına karşı yapılan gösteriydi bu. Ve sonuçta Orban ısrarında devam ederek geçtiğimiz haftalarda Orta Avrupa Üniversitesi'nin, Budapeşte'deki Orta Avrupa Üniversitesi'nin önce Avusturya'ya sonra da Berlin'e taşınma kararı almasına yol açtı. Ve önemli olan da yürüyüşlerde, yani çarşamba gününden beri Budapeşte ve belli başlı kentlerde devam eden yürüyüşlerde yapılan oturma eylemlerinde, sokakta oturma eylemlerinde sadece sol muhalefetin değil, aşırı sağ muhalefetin de, Jobbik'in de yer aldığını görüyoruz. Özellikle bu kölelik kanunuyla ilgili yasanın, kölelik kanunuyla ilgili önlemlerin aşırı sağın popüler emekçi tabanında harekete geçirdiği görülüyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu nasıl devam edecek. Viktor Orban'ın bir de diğer taraftan oğlunun da garip. Evet, o da önemli. Garip, evet, böyle protestan revival hareketi içinde pek anlayamadığım, belki sen daha iyi biliyorsun Ömer, ne yaptığını, ne yaptın. Pek benim mantığımı pek zorladı. Evangelist bir hareket gibi gözüküyor. Evangelist gibi bir şey gözüküyor, evet. Çok koyu Katolik bir ülkede niçin Orban Katoliklere dayanırken oğlu evangelist hareketlere dahil olur, onu da çözemedim. Ben de. Halbuki İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun büyük oğlunu örnek alsaydı gayet babasının yolundan gidebilirdi. En son sosyal paylaşım platformu Facebook'ta, evet, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun büyük oğlunun Filistinli Müslümanları hedef alan paylaşımlarından da türü hesabı geçici olarak askıya alınmıştı. Orada da şey yazmış. Ya tüm Yahudiler veya ya da tüm Müslümanlar bu topraklardan tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim demiş. Askıya almışlar hesabı. Evet, bu faşizan otoriter milliyetçi başbakanların her yerde olduğu gibi oğullarıyla aralarında bir bir sorun oluyor. Boynuz kulağa geçiyor mu derler. Evet. Ya da babadan oğlu nesil bunlar da denilebilir belki de. Evet, evet. Ama hala çözebilmiş değilim. Katolikken niye evangelist olmuş? Orayı yani o hakikaten... Protestancı yani, evet. Bilemiyorum artık. İkinci konumuz Avusturya. Avusturya'da bu iktidarda sağ ve aşırı sağ parti koalisyonunun iktidarının birinci yılı biliyorsunuz şimdi. Ve birkaç haftadan beri, daha doğrusu epeyden beri ama giderek büyüyen bir muhalefet var. O da Büyük Anneler Yürüyüşü. Hmm. Gençleri aşırı sağa karşı uyarmak, uyandırmak ve harekete geçirmek için her hafta toplanıyorlar. Ve 15 Aralık Cumartesi en büyük yürüyüşü gerçekleştirdiler. Bu büyük annelerin anneanneler, babaanneler hep birlikte bu büyük annelerin, anneannelerin, babaannelerin yürüyüşünün sloganı ise sağcılaşmaya karşı büyük anneler. Ve faşist gidişata karşı gençleri uyarmak amacı taşıdıklarını söylüyorlar. Kendilerinin İkinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan faşizmin ve İkinci Dünya Savaşı'nın korkunç ırkçı katliamlarının şahidi olmuş kuşağın çocukları olduklarını ve bu bilginin, bu deneyimin, bu kötü deneyimin, bu yüz kızartıcı deneyimin bilgisinin yeni kuşaklara aktarılmadığını veya yeteri kadar aktarılmadığını ve kendileri, bu kuşakların yeni faşizmlere karşı bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğunu söyleyerek bir uyarma ve uyandırma hareketi başlatmış durumdalar. Avusturya şu tarih bugünlerde pek sıcak bir ülke değil biliyorsunuz. Havanın epey soğuk olduğu bir yer. İşte başlarında yün başlıklar, üstlerinde kendi ördükleri yün hırkalarla Avusturyalı yöneticilerin kullandığı dilin son derece tehlikeli olduğunu ifade ediyorlar. Geçmişte kullanılan dile benzediğini söylüyorlar. Geçmiş dedikleri tabii ki Avusturya'nın faşist geçmişi. Unutmayalım, Almanya'dan farklı olarak Avusturya Nazi geçmişiyle yüzleşmeyi ertelemiş veyahut hasır altı etmiş bir ülkedir. Bu bakımdan da Avusturya'da daha ciddi bir Nazi veya faşist, ırkçı tezahürler yaygın biçimde ortaya çıkabiliyorlar. Ve geçmişte kullanılana benzeyen dedikleri dilin sadece şimdi yabancılar ve Müslümanları hedef aldığını, farkın sadece o nefret dilinin, ırkçı nefret dilinin hedef aldığı kişilerin veya grupların değiştiğini, evvelden Yahudilerdi, komünistlerdi, şimdi yabancılar ve Müslümanların hedefte olduğunu ama aynı dilin kullanıldığını söylüyorlar. Ve diğer taraftan da basın özgürlüğünün tehdit altında olduğu, kadınların edindiği, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kadınların edindiği sosyal hakların, aile yardımları, iş piyasasına, emek piyasasına dair olmaktaki yardımlar, bütün bu kadınların edindiği sosyal hakların tehdit altında olduğunu söylüyorlar. Ve gençleri bu konuda harekete geçmeye, bilinçlenmeye çağırıyorlar. Bana önemli bir hareket gibi geldi Avusturya'daki bu büyük anneler yürüyüşü. Ama şunu da belirtelim. Bir senenin sonunda iktidar ortaklarının kamuoyu yoklamalarındaki destekler, tabii seçim değil bunlar, kamuoyu yoklamaları seçimlerin sonuçlarını, seçim sonuçlarıyla karşılaştırmak her zaman doğru değil. İktidardaki başbakan Sebastian Cruz'un kamuoyu yoklama veya partisinin kamuoyu yoklamalarındaki desteğinin %35'e çıktığını görüyoruz. Azalmak yerine kendisi bundan neredeyse 7-8 puan daha düşük bir oy oranıyla geçen sene seçilmişti. Koalisyon ortağı aşırı sağ partinin FPÖ'nün ise desteğinin %24 olduğunu görüyoruz. Aşağı yukarı geçen seneki seçim sonuçlarına yakın. İkisinin arasındaki bu destek bakıldığında çok ciddi biçimde Avusturya'da hala sağ ve aşırı sağ koalisyonuna yönelik olan kamuoyu desteğinin maalesef yüksek olduğunu söylemek lazım. Önümüzdeki dönemde bu büyük anneler muhalefetinin gençlerde özellikle etkili bir uyanış yaratıp yaratamayacağını göreceğiz. Bu otoriterizme karşı direniş veyahut otoriterizmin bazı yerlerde ayağının tökezlemesi vakalarında en anlamlı vaka, üçüncü vaka Hindistan. 2014'te Hindistan'da Milliyetçi Parti'nin lideri Modi seçildi biliyorsunuz. Kendisi bir Hindu milliyetçisi ve Hindulaşma programını hayata geçirmeye çalışıyor. Bu Hindulaşma programı Müslümanlaşma programına benziyor. Türkiye İslamlaşma programına da benziyor biraz Türkiye'de. Yani hem dini hem milliyetçi. Tam bir dinci milliyetçi veya dindar milliyetçi bir program, bir siyasi hattı savunuyor ve uyguluyor Modi. Hinduların memleketidir Hindistan diyor. Zaten Hindistan'ın adının da Hindistan olarak telaffuz edilmesini ve adlandırılmasını da partinin önemli bir kesimi talep ediyorlar şu anda. Merkez Bankası Başkanı 10 Aralık'ta istifa etti. Paldır küldür Hindistan'da. Çünkü Modi'nin çok fazla müdahale ettiğini, işte faizlerin azaltılması konusunda veyahut gevşek para politikası yürütülmesi konusunda çok fazla müdahale ettiğini ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığının söz konusu olduğunu, tehdit altında olduğunu, kredibilitesinin tehdit altında olduğunu belirterek istifa etti. Hemen 24 saat sonra Modi kendine yakın bir ekonomi bakanlığında çalışan yüksek memuru Merkez Bankası Başkanlığı'na atadı. Ama Salı günü 11 Aralık'ta yapılan 5 eyalette yapılan seçimlerin 5'ini de Modi'nin partisi BJP kaybetti. Evet, bu önemli bir gelişme. Evet ve bu 5 eyaletten 3'ü Modi'nin partisi açısından oy deposu niteliğinde olan 2014'te Modi'nin kazanmasını sağlayan eyaletler. Rajasthan, Chhattisgarh, kusura bakmayın telaffuzum yanlış olabilir. Evet, evet. Madhya Pradesh. Üçünde de yani Rajasthan'da da 15 yıldan beri BJP'nin Modi'nin partisinin yönetiminde olan Chhattisgarh'da ve Madhya Pradesh'te Kongre Partisi kazandı eyalet seçimlerini. Diğer iki bölgede ise Telangana ve Mizoram'da ise bölgesel partiler kazandılar. Ve bu Kongre Partisi'nin başındaki Nehru'nun torunu Rahul Gandhi'nin ilk başarısı. Bu eyaletlerde özellikle Rajasthan, Chhattisgarh ve Madhya Pradesh'te birkaç ay zarfında Modi yeniden üstünlüğü sağlayamazsa önümüzdeki ilkbaharda yapılacak genel seçimleri kaybetmesi söz konusu. Tabii dikkat etmek lazım. Eyalet seçimleri, yerel seçimlerle genel seçimler aynı dinamiklerde olmayabilirler. Evet. Ama buna rağmen eyalet seçimlerinin kaybetmesi BJP'nin ciddi bir kırsal bölgede ve özellikle bu eyaletlerde ve kırsal bölgedeki desteğini kaybettiğinin göstergesi ve Kongre Partisi'nin de artık lanetli parti olmaktan çıktığını ve kredibil, inandırıcı, güvenilir bir muhalefet partisi, ana muhalefet partisi konumunu yeniden kazandığını gösteriyor ve aynı zamanda da sadece BJP ve Kongre değil, yerel partilerin, yani bölgesel partilerin, Telangra'da ve Mizoram'da yönetimi kazanan bölgesel partilerin de önümüzdeki seçim sonuçları ışığında Kongre Partisi'yle işbirliği yaparak iktidar ortağı olmaları veya Kongre Partisi'ni desteklemeleri böylece BJP'nin ve Modi'nin meclis çoğunluğuna son vermeleri ihtimalinin az olmadığını gösteriyor. Bu tabii Hindistan açısından son derece önemli. Çünkü 2014 seçimlerinde rahat bir şekilde iktidara gelen Milliyetçi Hindu Partisi'nin 2019 seçimlerinde seçimleri kaybetmesi ve daha demokrat bir koalisyonun iktidara gelmesi, dünyada her yerde otoriter, popülist, aşırı sağcı, milliyetçi yükselişin en azından durdurulabileceğini ve aktif muhalefet politikalarıyla iktidarların değişebileceğini gösteriyor ki bu da önemli bir gösterge. Evet. Bir de Çin var değil mi, birazcık değinelim dediğimiz? Efendim? Bir de Çin var değinelim dediğimiz bugün, yani Şincan Uygurlar. Evet, Uygurlarla ilgili son derece vahim gelişmeler yaşanıyor. Birkaç aydan beri, aslında birkaç yıldan beri yaşanıyor da şimdi giderek daha fazla söze edilir oldu. 1 milyon civarında insan, yani bir daha tekrarlıyorum. 1 milyon civarında insan Uygur, Doğu Türkistanlı Uygur toplama kamplarında. Evet. Ben iki katına da rastladım bazı haber sitelerinde. 2 milyondan da bahsedilen bazı haber şeyleri var. Ama bu Birleşmiş Milletler'in değerlendirmesi, evet. Ve uluslararası Human Rights Watch'un, Amnesty International'ın değerlendirmeleri, 1 milyon civarında insan, 1 milyondan fazla, 1 milyon civarında veya 1 milyondan fazla insan toplama kamplarında. Bunların adı eğitim kampları. Bu eğitim kampı tabiri de Çin'de tabii ki kültür devrimi dönemini hatırlatıyor. Evet. Başlayanma olan. Evet. 1960'ların 60'lardaki o ünlü, herkesin daha doğrusu rejimin burjuva olarak tanımladığı, insanları yolladığı ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan kültür devriminin kamplarını hatırlatıyor. Burada Çinlileştirme politikası uygulanıyor. Yani bütün buraya bu kamplarda toplantılan kişilerin eğitim dedikleri şey beyninin yıkanarak Müslüman Uygur kimliğini terk etmeleri sağlanmaları. Ve artık Doğu Türkistan'da kentlerde, sokakta yanlışlıkla ağzından inşallah kelimesi çıkan, isminin Müslüman nitelikli olması, ismi veya soyadı Müslüman nitelikte olan olmak, tabii ki namaz kılmak falan, ondan hiç bahsetmiyorum. Her türlü Müslüman Uygur kimliğini taşıyan ve bunu çeşitli biçimlerde günlük hayat içinde, dediğim gibi inşallah kelimesinin kullanılması gibi, Allah kelimesinin cümle içinde geçmesi gibi artık buraya inmiş emareleri bir İslam terörizmi damgası vurdurarak eğitimi alıyorlar ve bunun da aracı olarak çocukları da kullanıyorlar. Ailelerin okulda anne ve babalarının neler yaptıklarını söyletmelerine yönelik kampanyalar yürütülüyor. Bunu zamanında Arnavutluk'ta Enver Hoca da yapardı, hatırlarsınız. Evet. Çocukları annelerin babaların ispiyonu haline dönüştürmüştü. Benzerini Çin'de de şu anda Uygur Türklerine veya Türk olup olmadıkları önemli değil, Doğu Türkistanlı Uygurlara yönelik, Müslümanlara yönelik yapılan çok büyük bir kültürel temizlik harekatı bu. Etnik temizlik niteliğine de varabilir ama şu anda büyük bir kültürel temizlik harekatı. Benim dikkatimi çeken şey, bundan 10 sene önce 2006-2007 yıllarında Uygurlara yapılan, bu Doğu Türkistanlı Uygurlara yapılan Çinlerin yaptıkları baskı politikasını dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan soykırım olarak nitelemişti. Biraz belki aşırı bir tabir kullanarak. Ama şimdi hükümet her konuda dünyaya şey çekerken, ayar çekerken bu konuda hiç bir ses, evet, ses çıkardığını duymadım. Bilmiyorum siz. Belki Ramazan aylarının başlamasını bekliyorlardır. Genellikle o günlerde oluyor bu protesto gösterileri. Bir şekilde, evet, telkin ettikleri, toplu olarak Çin Büyükelçiliklerine yürüttükleri. Geçen sene olmamıştı. Ama ben bu sene olabileceğini düşünüyorum. Bekledikleri vardır herhalde. Vallahi bilmiyorum neyi bekliyorlar. Ramazan ayında dediğiniz daha 6 ay sonra. Dolayısıyla neyi bekliyorlar bilmiyorum. Ama şu anda hakikaten son derece vahim. Ve bu Uygur Türklerinin içinde bir avuç insanın cihatçı radikalleşme çerçevesinde Suriye'de olmasını da bahane ederek bütün bir nüfusu, milyonlarca insanı potansiyel terörist olarak gören bir devlet politikası yürütüyor Çin ve aynı zamanda orayı hanlaştırmak, yani Çinlileştirme. Çin'de biliyorsunuz Han ırkı çoğunluktadır. Doğu Türkistan'ı da bir kolonizasyon bölgesi olarak kullanıp oradaki nüfusun çoğunluğunun Han Çinlileri olması için de bir kampanya yürütüyor, bir politika yürütüyor ve zaten şu anda neredeyse azınlığa düşmüş durumda, evet, Uygurlar Doğu Türkistan'da. Evet, felaket bir durum bu da. Peki, bir milyon kişinin, belki bir milyondan fazla kişinin toplama kampında zorunlu beyin yıkama eğitimine tabi olduğu bir ülke var ve pek ses çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet, evet. Çok kaygı verici. Müslüman ve Türk olmalarına rağmen. Evet. Hani Müslüman Türk olmadan vazgeçtim. Bir tek ses çıkaranlar Birleşmiş Milletler ve birkaç uluslararası insan hakkı kuruluşu. Devletler bakıyorlar. Evet, bakıyorlar. Bakıyorlar. Evet. Çin olduğu için bakıyorlar tabii. Menfaatleri olduğu için bakıyorlar. Evet, ses çıkaramadık. Ses çıkarmak istemiyorlar çünkü hepsinin menfaati var. Evet. İlginç dönemlerden geçiyoruz gerçekten. Utanç verici. Evet. Utanç verici, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ahmet. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi, adili devir motorun sesi, uy çocuklar kim bilir ne harikuladedir, 300 kilometre giderken öpüşmesi. Şimdi ve burada Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde bir haber vardı, atladığımız önemli bir haber aslında. Türk Devlet Demiryolları'nın el birliğiyle nasıl raydan çıkarıldığını gösterdi ifadeler diyor. Tren faciasında ifadeler ve ölümler kadar can yakmış. makasçı eğitimini almadım diyor. Bütünü de tutuklanmış durumda. Bunu da zaten suçlu bulundu diye vermiş bazı gazetelerde. 3 çalışanmış Ankara'daki kazanın ardından gözaltına alınan 3 TCD'de çalışanı dün mahkemede tutuklanmış oluyor. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Bugün tam kadro buradayız ve ne konuşuyoruz Güven Bey? 2018'in son Açık Bilim Bilinç programını yapıyoruz. Çünkü gelecek hafta Açık Gazete tatilde, bir sonraki haftada yılbaşı nedeniyle resmi tatile denk geliyor. Salı günü program olmayacak. Evet. Dolayısıyla ben önce 2018'de işte bilim ve felsefe dünyasında neler oldu diye bir özet belki yapabiliriz diye düşünmüştüm. Fakat felsefe dünyasında böyle hani bu sene neler oldu denebilecek hızda gelişmeler olmuyor. Daha ziyade 10 yıllarla, 100 yıllarla falan ölçmek gerekiyor. Genel olarak işte hani bu aralar felsefe dünyasında yükselen trendler, problemler neler diye sormak ancak mümkün, ama böyle yıl yıl bir kataloglama yapma imkanı pek yok. Bilim dünyasında ne olduğunda aslında birkaç programda bilim dünyasındaki gelişmeler adı altında aktarmaya çalışmıştık. O yüzden şöyle düşündüm, 2018 biterken bilim ve felsefe de genel olarak neredeyiz, nasıl bir yere ulaşmış durumdayız ve gelecek, yakın gelecek, en azından öngörebildiğimiz yakın gelecek nasıl gözüküyor? Biraz bunlardan bahseden bir genel program yaparak 2018'i böyle kapatalım diye düşündüm. Evet. Şimdi söyleyebileceğim en temel şey aslında şu, bilim büyük ölçüde bugüne kadarki haliyle dünyada ne nasıl oluyoru araştırmış, anlamaya çalışmış durumda. Fakat ben bilimdeki yükselen trendlere baktığımda bilimin ne nasıldırın ötesinde ne nasıl olabilir ya da nasıl olabilirdi, farklı dünyalar konusunda bir şeyler söylemeye çalışan alanlara doğru kaymakta olduğunu düşünüyorum. Bence en belki temel teşhis bu. Niye bunu düşünüyorum ya da ne anlama geliyor bu söylediğim? Şimdi bilim tarihine baktığımız zaman işte dönem dönem matematiğin, fiziğin, kimyanın böyle zirveye çıktığı, en önemli bilim olarak öne çıktığı zamanlar olduğunu görüyoruz. 20. yüzyılın sonu, 21. yüzyılın başı, şu içinde olduğumuz dönem bence en çok biyolojinin, genetikçi biyolojinin özellikle ve yapay zekanın ve siborg teknolojilerinin, yani insan makine arayüzlerini araştıran ve bir şekilde genetik biyolojiyle sentetik yapay zekayı bir araya getirmeye çalışan teknolojilerin yükselmekte olduğu bir dönem olduğu düşüncesindeyim. Bu ikisi de aslında, yani yapay zekada sonuçta işte akıl nedir'in ötesinde bizim bildiğimiz tür akıldan öte başka nasıl olabilir sorusunun sonuçta peşinde gidiyor. Genetikçi biyoloji de öyle. Yani 2018 senesinin belki en önemli bilimsel gelişmelerinden bir tanesi, işte yaklaşık bir ay kadar önce Çinli bir genetikçi biyoloğun anons ettiği CRISPR teknolojisi denilen yani biyolojik yöntemlerle bakterileri kullanarak genler üstünde kesme biçme yapılan bir yöntemle ilk defa dünyada bir insan embriyosu üstünde değişiklik yaptığı haberiydi. Yani genetiği değiştirilmiş organizmalar derken işte ne bileyim önümüze gelen domatesleri, mısırları falan biliyoruz ama bu haber doğruysa insanlar üstünde de bu durum denenmiş durumda. Bu Çinli bilimcinin dediğine göre bu yaptığı genetik modifikasyon sayesinde bu embriyodan doğan ikiz bebekler HIV virüsüne karşı bağışıklık kazanmış olacaklar. Dolayısıyla avantajlı bir şekilde dünyaya geliyorlar. Fakat tabii daha önce de söylediğimiz gibi bu tür genetik değişikliklerin başka nasıl sonuçlara yol açabileceği, nasıl yan etkileri olacağı konusunda kesin bir bilgiye kimse sahip değil. Dolayısıyla bu tür araştırmaların etik olarak sakıncalı yönleri var. Dünyada pek çok ülke bunları çok sıkı bir şekilde regüle ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde izin verilmiyor mesela bu tür çalışmalara. Fakat Çin çok iddialı bir şekilde gelmekte olduğu için yani bırakın regüle etmeyi cesaretlendiriyor aslında bu tür çalışmalarda öne geçmek için. Bu Amerika'da bu konularda çalışan hangi biyologla konuşursanız konuşun ilk duyacağınız şikayet bu aslında. Yani bizim elimiz kolumuz bağlı, onlar her şeyi yapıyorlar meselesi. Tabii onun ötesinde etik olmayan sonuçları olabilecek belki işlere de girişmiş durumdalar Çin'de. Ama bu da dediğim gibi yani dünyada ne nasıl anlamanın ötesinde başka ne nasıl olabilir anlamanın bir yolu. Etik olmayan sakıncalı kısımlarını göz ardı etmeden söylüyorum. Çünkü sonuçta genetiği değiştirilmiş insanlar yaratırsanız bugünkünden bizden bildiğimiz insan cinsinden çok daha farklı yaratıklarla belki karşı karşıya geleceğiz. Bunun bizi nasıl bir geleceğe götüreceğini kestirmek güç. Yani dünya başka türlü de olabilirdi diyoruz ve aslında dünyayı el birliğiyle başka türlü yapabilecek ama istenilen türde bir başka dünyaya mı dönüştüreceğimiz ya da nasıl bir başka dünyaya dönüştüreceğimizi pek de bilmeden durduğumuz bir noktadayız. Tarih açısından, bilim tarihi açısından baktığımızda bana biraz böyle geliyor. Güven Bey, bunu 1940'larda, 30'larda Nazi Almanya'sına Doktor Mengele gibi arkadaşların kendi içerisinde bulunan o grupların yaptığı deneylerde de görebilmek mümkün olabilir mi? Aynı şeyden bahsedebilir miyiz? Tekrar bunun geri dönüşü farklı bir şekilde embriyoya kadar inmiş halinden belki bahsediyor olabilir miyiz? Belki Doktor Mengele de tam buna benzer motivasyonlarla hareket ediyordu. Evet, yani burada bir sıkça söylenen bir şey var. Aslında hem insanın genetiğiyle oynamak veya yapay zeka ile insan benzeri akıllı bir takım işte varlıklar yaratmak bir şekilde insanın Tanrı'ya özenmesiyle alakalı bir şey falan deniliyor. Mengele'de de buna benzer belki bir takım ihtiraslar söz konusuydu. Elinde tabii şimdi olduğu bugünkü bilim insanlarının elinde olan araç gereçler yoktu. Öte yandan çok canice deneylerinde kullandığı işte bir takım talihsiz insanlar vardı. Ama ortada bir ihtiras anlamında bir ortak çizgi olduğu söylenebilir bence. Evet. Bir geri dönüş söz konusu olabilir bu ihtirasta. Evet. Peki şimdi ben aslında bir de açık gazetede sık sık adı geçen ve dinleyenlerin aşina olduğu bir kişiden de biraz bahsederek bu dünya nasıl daha farklı olabilirdi konusunun kapısını aralamak istiyorum. İsveçli aktivist Greta Thunberg. sesini de duyduk. Kendisi hakkında da epey bir şeyler öğrendik. Çok önemli bir iklim aktivisti olarak sizin bize aktardığınız, bizim öğrendiğimiz, sizden öğrendiğimiz kadarıyla öne çıkan bir kişi. Peki bu tartışmayla ne ilgisi var? Şöyle, Greta Thunberg'in Asperger sendromlu bir genç kız olduğunu biliyoruz. Bir de kız kardeşi var, o da öyleymiş. Asperger sendromu insanlarda sosyal etkileşim ve iletişim konusunda işte bir takım zorluklar içeren ve zihinsel açıdan da bir takım kendine özgü halleri olan insanlarda görülen özellikler. Nedir bu kendine özgü haller? İşte mesela bazı konularda bazı konulara takıntı derecesinde ilgi göstermek ve başka insanların ayrıntı olabileceği, ayrıntı gibi görebileceği şeyleri amansız bir ilgiyle peşini bırakmadan sonuna kadar her şeyini öğrenip o konuyu dibine kadar araştırmak mesela. Asperger sendromu genel olarak otizm yelpazesi içinde yer alıyor. Fakat otizm yelpazesinde de yani hayatlarını bir destek almadan kendi başlarına sürdürmesi zor olan insanlar olduğu gibi işte bu yüksek işlevselliğe sahip denilen kendi başlarına hayatlarını sürdürebilen yelpazenin öbür tarafında yer alanlar da var. Yelpazenin bu kendi başlarına hayatlarını sürdürebilenler tarafında yer alanlarına yakın kısmında Asperger sendromu. Şimdi, Greta Thunberg'den bahsettim. Niye? İklim aktivistliğinde Greta Thunberg'in çok kendine özgü bir tarz var. Yani neler yaptığına, neler söylediğine, nasıl konuştuğuna baktığımızda ben bunu görüyorum. Görmezden gelemiyorum daha doğrusu. Kendi hakkında yazılmış birkaç yazıya baktım. Orada yazılardan bir tanesinde annesi diyor ki Greta bu iklim meselesine 9 yaşındayken takıldı ve o gün bugün hiç ara vermeden iklim konusunda ne var ne yoksa okudu. Ve bu ilgisini işte bir şekilde bir aksiyona, bir eyleme döndürmek gerektiğine karar verdiği zaman da bu iklim protestolarına başladı. Sahiden Greta'nın nasıl konuştuğuna baktığımız zaman da çok açık, seçik, net, işte yani bizim, benim için bunlar siyah beyazdan ibarettir. Burada gerçekten acil bir eyleme geçilmesi gereken bir durum var. Öyledir de böyledir de diyecek bir durum yok şeklinde çok net cümleler duyuyorum ben. Hatta biraz şeyi de andırdığını söyleyebilirim. Benim çocukluğumda izlediğim ve seyrettiğim bir televizyon dizisi olan Uzay Yolunda Mr. Spock diye bir karakter, evet, vardı. Yalnızca mantıklı olan şeyleri söyleyen bir kişiydi. Şimdi Mr. Spock gerçek hayatta olsa ve bugün aramızda olsa işte hani Greta'nın söylediklerine benzer bir şeyler belki söylerdi. İklim konusuna belki bu şekilde yaklaşmak lazım. Bizim yaklaşımımız büyük ölçüde bir başarısızlık çizgisi gösteriyor ve giderek aciliyeti artan acayip bir duruma doğru yaklaşıyoruz. Peki buradan da aslında sormak istediğim şey şu: Greta Thunberg gibi insanlarla öyle olmayan bizleri, normal kelimesini söylemek istemiyorum ama neyse işte çoğunluğu oluşturan bizleri ayıran aslında çok küçük genetik farklar var. Ya da işte yine öyle olmayan büyük çoğunlukla Down sindromuna sahip olan insanları çok küçük bir genetik fark ayırıyor. Bu genetik fark öbür türlü de olabilirdi. Kolaylıkla olabilirdi. Yani hatta şöyle gelecekler tahayyül etmek de mümkün. Küçük bir mutasyon neticesi mesela bugünden itibaren dünyada doğan bütün çocukların Asperger sendromlu olduğunu düşünün. Ya da Down sendromlu olduğunu düşünün. Böyle bir durumda işte 5-6 nesil sonra öyle olmayan eski kuşaklar elenip gittiklerinde, çünkü dünyanın yazgısı böyle, yalnızca Asperger sendromu insanlardan oluşan bir dünya tahayyül edebiliriz. Bu biyolojik açıdan aslında çok ince dengelerin çok küçük değişikliklere yol açmasından ibaret. Her ne kadar hem insanlık hem dünya için çok büyük bir farktan bahsediyor olsak da. Ve aslında belki şunu sormak mümkün. Yani peki öyle olsaydı, işte Greta Thunberg gibi insanlardan oluşan bir nüfus dünyada var olsaydı, bugün olduğumuz yerden daha farklı bir yerde olur muyduk? Ya da dünya nasıl bir yere gider öyle bir gelecekte? Burada tabii şunu söylemek istemiyorum. Yani iklim meselesine duyarlı ve vicdanlı bir insan olmak için Asperger sendromuna sahip olmak gerekmiyor. Ya da Asperger sendromuna sahip olanlar illa duyarlı veya vicdanlı insanlar olmuyorlar. Ama özellikle genetik teknolojilerle insanların genetiğinin değiştirilmesi söz konusu olduğu zaman böyle bambaşka, kendi elimizle belki sebep olacağımız fakat nereye gideceğini de tam şimdiden öngöremediğimiz bir takım farklı geleceklere, farklı geleceklerin eşiğinde duruyor olabiliriz. Benim 21. yüzyıl başı itibariyle genel teşhisim bu. Evet. Peki şimdi şunu da belki bir dipnot olarak söyleyeyim. Bu felsefe tarihinde olası dünyalar düşüncesi diye geçen bir literatür var. Bu aslında özellikle 17. yüzyılda bu bilim devrimi ve aydınlanma çağı öncesinde çok yer etmiş, kendine yer bulmuş bir tartışma. Bir zamanlar büyük ölçüde ilahiyatın ve din felsefesinin tartışması. Çünkü işte dünyayı Tanrı tasarladı ve yarattı. Başka türlü yaratabilir miydi? Ya da evrenin başka köşelerinde başka dünyalar var mı? Şeklinde formüle edilip soruluyor. Bu soruyu soran belki en önemli düşünür felsefe ve bilim tarihinde Alman matematikçi ve felsefeci Leibniz. Yani kendisi bir taraftan kalkülüsü icat edecek ya da keşfedecek diyelim kadar önemli bir matematikçi, bir yandan işte sürekli Newton'a itiraz edecek derecede gök bilimlerinden haberdar, bir yandan çok önemli bir felsefeci, bir yandan da ilahiyatçı bir tarafı da var. Ve bu konuları daha önce din felsefesi serisi yaptığımızda söylemiştik. Eğer bu tek tanrılı üç semavi dinin en temel ön kabulü olan Tanrı'nın her şeyi bilir, her şeye kadir ve içinde kötülük barındırmayan bir varlık olduğu ön kabulleriyle başlarsak, buradan dünyada olan biten kötülükleri ya da olmaması gerektiğini düşündüğümüz şeyleri açıklamamız çok zor hale geliyor. Leibniz'in de zaten başka tür bir dünya olabilir miydi sorusunu sorarken cevap vermeye çalıştığı şey bu. Yani Tanrı'nın eğer her şeyi bildiğine ve her şeyi yapabileceğine ve içinde kötülük barındırmadığına inanıyorsak Bundan daha iyi bir dünya tahayyül edemememiz gerekir. Olabilecek en iyi dünyayı yaratmış olması gerekir Tanrı'nın. Burada tabii insanlara özgür irade verdiği için belki biz dünyayı bozduk falan. Yani başka pek çok argüman var bu din felsefesi serisinin kısmı. Ama bu olası dünyalar düşüncesi ta bundan 400 sene önce de insanların çok kafasını meşgul etmiş bir konu. Bugün ise ilahiyattan bilime kayarak aslında kendi elimizle değiştirebileceğimiz dünyaların ve oluşturabileceğimiz olası yeni dünyaların ne olduğu şeklinde ortaya yeniden çıkıyor. Evet. Bir de belki şunu söyleyebilirim, gelişmekte olan yeni bir bilim dalı, astrobiyoloji, bundan da geçmiş bir programda bahsetmiştik. Harvard Üniversitesi'nden Dr. Betül Kacar, bir astrobiyolog, konuğumuz olup anlatmıştı. Evrende dünya dışındaki başka yerlerdeki olası yaşam formlarını araştırıyor astrobiyoloji. Bilim o tarafa doğru da gidiyor ve bence gelişen teknolojilerle birlikte astrobiyolojiye belki astropsikoloji, astronöroloji falan da katılacak. Yani dünyada bir şekilde ortak noktaları olan akıllı mekanizmalar görüyoruz. Her ne kadar bambaşka evrimsel çizgilerden gelişmiş olsalar da havada uçan kargalarda, denizin dibindeki ahtapotlarda, karada yaşayan primatlarda belli bir takım ortak zihinsel mekanizmalar gösteriyorlar. Buna yakınsak evrim deniyor. Ama ve bunun altında da belki aynı ve bir fiziksel dünyada yaşıyor olmamız ve bu fiziksel dünyanın bir şekilde bu evrimsel çizgileri şekillendirmesi yatıyor. Fakat tabii böyle olmak zorunda değil. Evrenin değişik yerlerinde değişik bambaşka fiziksel koşullar altında gelişen, evrimleşen akıllı canlılar bizlerden çok çok çok farklı ve belki tahayyül bile edemediğimiz türde psikolojilere, sinir sistemlerine, biyolojilere sahip olabilir. İşte astrobiyolojinin yanında belki astropsikoloji, astronöroloji ve bilişsel bilimde eklenerek bu tür araştırmalar herhalde yapmaya yöneliyorlar. Evet, şimdi, az bir zamanda kaldığı için şeyde yani iklim yıkımı açısından da bir yandan politikacılar dans edip sıçrayıp hopluyorlar. Çok başarılı olduk diye Kopenhag'daki şey, Kopenhag diyorum, Katowice'deki bir iklim zirvesinde bir yandan da fizikçiler, özellikle bu önemli fizikçilerin hepsi çok ciddi uyarıları birbiri ardından patlatıyorlar yani. Evet, doğru. Yani bu dediklerim aslında bir şekilde hani dünyanın devam edeceği varsayımıyla gidiyor ama iklim yıkımı gerçek ve ciddi bir konu. İşte biz insanlar bu dünya üstünde yaşayamayacak ya da hiçbir canlı belki bu dünya üstünde yaşayamayacak bir hale gelirse ki gerçek bir tehlike olarak karşımızda. Evet. Bu söylediklerimin hiçbiri de gerçekleşmeyecektir elbette. İnsanların olmadığı bir dünyada astrobiyoloji çalışacak kimsenin de kalmayacağı malum. Peki şimdi bitirirken bir de iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bir, peki felsefede ne oluyor diyebilirsiniz. Felsefe dünyasında bu aralar herkesi çok meşgul eden soru bilinç konusunda, bilincin zor problemi diye bilinen bir konu ve buna bir cevap olarak geliştirilmekte olan, nasıl Türkçe'ye çevireceğimi de çok iyi bilemediğim, panpsişizm diye bazı yerlerde rastladım. Bir görüş var, bilincin aslında dünyanın her zerresine dağılmış olduğu görüşü. Bunları ayrı bir programda ele alayım istiyorum. Benim de üstünde çalıştığım konular. Bir de fakat son bir iki dakikada Türkiye'ye dair bir şeyler söylemek isterim. Türkiye'de bilim alanında işini ciddiyetle ve başarıyla yapan, işte belki artık bir azınlığa düşmüş olsalar da örnek bir takım bilim insanlarımız var. Bir kısmını Açık Bilinç'te konuk etmeye çalışıyoruz zaman zaman. Fakat beni rahatsız eden bir başka unsura da değinmek isterim. Bu da görüntünün ve gösterinin bir şekilde işin aslının önüne geçmesi. Son zamanlarda yine gündeme geldi. Konya'da üretilen bir robotlar meselesi. Siz de belki değinmiş olabilirsiniz. Bu robotlardan bir tanesi işte bir gösteri sırasında sahneden düşüyor, aksamı kırılıyor filan. Bu nasıl açıklandı? İşte müziğin ritmine kendini kaptırdığı için sahneden düşmüş robot filan diye. Sonra da uyandığı noktada, neyse tırnak içinde söylüyorum uyandığını, işte diğer robot arkadaşları, bir fotoğraf paylaşılmıştı sosyal medyada, kendisini ziyarete gelmişler. Ellerinde işte kolonya, çiçek, Konya'nın etli ekmeği filan gibi şeyler. Aa, çok güzel. Şimdi gerçekten kendini müziğin ritmine kaptırabilecek, yani sahneden düşecek kadar müziğin ritmine kaptırabilecek, müziğin ritmini anlayabilecek bir robot yaratabilmiş olsak, robotik bilimine aslında çağ atlatmış olurduk. Çok da güzel bir şey olurdu. Böyle bir şey söz konusu değil. Diğer robotların da durumu anlayıp işte etli ekmek getirmeleri filan bir görüntüden ibaret haliyle, belki söylemeye bile gerek yok. Şimdi burada bir de şeyi belki söylemek lazım. Bu robot yeniden gözlerini açtığı zaman, yani bir şekilde işte sistemi yeniden çalışmaya başladığı zaman, ilk olarak Konyaspor'un maçı ne oldu diye soruyor ve Şebu Aruz şenliklerini kaçırdım mı diye endişeleniyor. Yani çok makbul bir vatandaş aslında bu robot. Bunu da görmemiz lazım. Evet. İşte enflasyona ne oldu ya da Barış Akademisyenlerinin davasından bir haber çıktı mı falan gibi şeyler sormuyor. Bu robotları işte sıra gecesinde çiğ köfte yoğuran bir kişinin yanında gülücükler dağıtırken de görüyoruz. Türlü çeşitli organizasyonlarda yer alıyorlar. Yani robotik bilimine böyle mizahi bir yaklaşım katmakta bir sakınca görmüyorum. Aslında belki hoş da bir şey. Fakat burada başarısızlığı örtmeye yarayan ya da bir başarı eksikliğini örtmeye yaratan ciddiyetsizlikle bu mizah arasında da ince bir çizgi var. Hangi ölçüde, hangisi bu görüntüyle sağlanıyor, bundan doğrusu pek emin değilim. Bunu da bir şekilde söylemek istedim. Çünkü hani dünyada bilim nereye gidiyor diye bakarken bir yandan Türkiye'de de böyle acayip bir reklam ve görüntünün öne çıkartıldığı bir şekilde sunuluyor ve belki bu şekilde anlaşılıyor. Kamu tarafından da bu şekilde anlaşılıyor gibi gözüküyor. Oysa bunun ölçütü uluslararası bilim dünyasında bu işleri yapan, işte dünyanın çeşitli ülkelerinde, çeşitli yerlerinde yapan insanların hakemliğine sunulması yapılan işlerin. Yerli ve milli bilim biraz da tam bu yüzden olmuyor. Bilimin evrensel özelliği itibariyle. Ben robotik literatürüne baktığım zaman bu Konyalı robotların robotik bilimine katkı sunan herhangi büyük bir başarısı olduğunu göremiyorum. İnşallah olurlar. Yani evet. Çiğ köfte yoğuran insanların yanında işte promosyon kuklası gibi durmanın ötesinde de bir şeyler yapabiliyorlardı. Bu Konya'daki robotik araştırma merkezi, çok büyük ve çok paralar harcanan bir merkez. Fakat ne olduğunun ölçütü, dediğim gibi, işte bu tür aslında içi boş görüntüden ibaret olan reklamlar değil. Uluslararası alanda bu işin uzmanlarının hakemliği önünde neler yapılabildiğinin ortaya çıkması. Evet, evet. Süreyi de bitirdik bu şekilde. Evet, uzadı biraz, kusura bakmayın. Rica ederiz. Açık Bilinc'in son programını yapmış olduk. Ben şimdiden herkese iyi bir yeni yıl dileyim. Bir sonraki programımız 2019'un ikinci haftasında olacak galiba. O zamana kadar hoşça kalın, görüşmek üzere. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Olay nasıl oldu? Sahnede heyecanlandım, bir anda kendimi yerde buldum. Sonrasını hatırlamıyorum. Konyaspor'un durumu ne oldu? Süperiz kardeş. 8. sıradayız. Bugün günlerden ne? Şebu Aruz töreni ne zaman? Kaçırmadım değil mi? Kaçırmadın, o tarihe kadar ayağa kalkmış olursun. Mühendislerimiz seni 15 Aralık'taki fabrikamızın teknik gezisine yetiştirecekler, merak etme. Ben neredeyim, burası neresi? Kardeşim, aramızdasın. Akın Robotik sesin, bizleri korkuttun. Çok geçmiş olsun. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yayında Ömer Madra ve ben Can Tombil vardı. Teknik Masa'da Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birlikteydiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.